Deel 2, hoofdstuk 1 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Eerste hoofdstuk, een procureursmiddagmaal. Intussen had het duel waarin Porthos een zo luisterrijke rol had gespeeld hem het middagmaal niet toe vergeten waarop de procureursvrouw hem had genodigd. De volgende dag, te 1 uur, liet hij zich voor de laatste maal door Mousqueton afschuieren en begaf zich naar de Pierenstraat. Zijn hart klopte, maar niet als dat van D'Artagnan, van jeugdige, ongeduldige liefde. Nee, een meer lichamelijk gevoel dreef hem voort. Hij zou eindelijk die geheimzinnige drempel gaan overschrijden, die onbekende trap gaan bestijgen, waarlangs, één voor één, de oude kronen van meester Coquenard in huis waren gebracht. Hij ging nu inderdaad de bewuste kast beschouwen, waarvan het beeld hem zo dikwijls in zijn dromen was verschenen. De langwerpige, diepe, met sloten voorziene, verroeste en aan de vloer geklonken kast. De kast van welke hij zo dikwerf had horen spreken en die de hand van de procureur voor zijn opgetogen blik zou gaan openen. En vervolgens zou hij, de zwerveling op aarde, de man zonder fortuin, zonder bloedverwanten, de soldaat in herbergen, kroegen en posadas verkerende, de lekkerbek, merendeels genoodzaakt zich met enige toevallige opgedane maaltijden te vergenoegen, nu aan een huiselijke dis aanzitten, het genot van een huiselijk verkeer smaken, in hoedanigheid van neef alle dagen aan een goed voorziene tafel te zitten, het geel en gerippeld voorhoofd van de oude procureur op te vrolijken, een weinig de jonge klerken te plukken door hun verschillende kaartspelen en het lansquenet in hun fijnste fijnheden te leren en van hen, bij wijze eener fatsoenlijke beloning voor de lessen die hij zou geven, in de tijd van 1 uur het door hen gespaarde geld van een maand te winnen. Dat alles was volstrekt volgens de zeden van die tijd en lachte Porthos ontzaggelijk toe. De musketier stelde zich wel voor de geest de hier en daar verspreide geruchten nopens de procureurs. Hun vrekkigheid, geldzucht en vaste dagen. Maar terwijl alles wel beschouwd, behalve enige ogenblikken van spaarzaamheid, die Porthos steeds zeer ontijdig vond, hij de procureursvrouw dikwijls tamelijk gul had gezien, wel te verstaan voor een procureursvrouw, hoopte hij derhalve een op een goede voet ingericht huis te vinden. Voor de deur echter begon de musketier enige twijfel te voeden. De toegang was niet geschikt om de lieden aan te moedigen. Het was een vuile, donkere gang, waarvan de trap ternauwernood verlicht werd door het grijskleurige daglicht van een nabijzijnde binnenplaats, dat door traliën binnenviel. Porthos klopte aan een voordeur, laag en met ijzeren spijkers beslagen, zoals de grote deur van het Grand Châtelet, het hoogste gerechtshof toen ter tijd te Parijs. Een grote, bleke klerk met een bos ongekamde haren op het hoofd kwam de deur openen en groette als iemand die gedwongen is een andere te eerbiedigen. Zowel het hoofd der grote gestalte, die kracht aanduidt, het krijgsgewaad dat de staat doet kennen, als de blozende kleur, die de gewoonte van een goed leven te leiden aanduidt. Achter deze klerk zag hij een tweede, die kleiner was, daarachter een derde, van grotere afmeting, en een loopjongen van 12 jaar achter de derde. In alles 3,5 klerk, hetgeen in die tijd een zeer beklant kantoor aanduidde. Hoewel de musketier eerst te 1 uur moest komen, had echter de procureursvrouw een waakzaam oog gehouden en op het hart, en misschien ook wel op de maag van haar aanbidder gerekend, dat hij er voor het bepaalde uur zou wezen. Mevrouw Coquenard naderde dan door de deur van het vertrek, terwijl tegelijkertijd haar gast de deur van de trap binnentrad. De verschijning der waardige dame redde Porthos uit een grote verlegenheid. De klerken beschouwden hem met een nieuwsgierig oog, en hij, niet wetende wat tot die opklimmende klerkenrij te zeggen, bleef sprakeloos. Ha, neef, riep de procureursvrouw, kom toch binnen, meneer Porthos. De naam Porthos deed op de klerken zijn uitwerking, en ze begonnen te lachen, doch Porthos keerde zich om, en alle gezichten hernamen hun ernst. Men trad het kabinet van de procureur binnen, naar de voorkamer waar de klerken waren, en het kantoor waar zij behoorden, te zijn doorgegaan. Het laatste was een donkere kamer, opgevuld met papieren. Het kantoor uitkomende liet men de keuken rechts liggen en men trad de gezelschapszaal binnen. Al de vertrekken, welke aan elkander verbonden waren, boezemden Porthos niet veel vertrouwen in. De gesprekken moesten van verre door al die opene deuren verstaan worden. Bovendien had hij in het voorbijgaan een snelle, onderzoekende blik in de keuken geworpen, en hij bekende het zich, tot schande zijner procureursvrouw en tot zijn innig leedwezen, dat hij dat vuur, de levendigheid, die beweging niet had gezien, die enige ogenblikken voor een goede maaltijd gewoonlijk in het heiligdom der lekkerbekken heerst. De procureur was ongetwijfeld van het bezoek verwittigd geworden, want hij toonde niet de minste verwondering op het zien van Porthos, die hem tamelijk ongedwongen naderde en hem beleefd groette. "We zijn naar het schijnt neven, meneer Porthos," zeide de procureur, zich met alle kracht zijn armen van zijn van rotting gevlochten leuningstoel opheffende. De grijsaard, in een wijde zwarte kamerrok gewikkeld, waarin zijn uitgemerkeld lichaam als verloren was, zag er nog krachtig, maar droog uit. Zijn kleine grijze ogen schitterden als karbonkels en schenen met zijn krampachtig bewogen mond het enige gedeelte van zijn gezicht waarin het leven was gebleven. Ongelukkig weigerden de benen zijn dienst aan dat klokachtig werktuig. Sedert 5 of 6 maanden dat deze verzwakking zich had doen gevoelen, was van lieverlede de waardige procureur de slaaf zijner vrouw geworden. De neef werd met onderwerping aangenomen en dat was alles. Meester Kokkenaar, indien hij nog vluchter been waren geweest, zou alle bloedverwantschap met de heer Porthos hebben verloochend. "Ja, meneer, wij zijn bloedverwanten," zeide Porthos, die trouwens nooit op een hartelijk onthaal van de echtgenoot had gerekend, zonder de minste verlegenheid. "Door de vrouwen, geloof ik," zeide de procureur, boosaardig. Porthos begreep die scherts niet en hield ze voor eenvoudigheid, over welke hij in zijn vuistje lachte. Mevrouw Kokkenaar, die wist dat een onnozele procureur een zeldzaamheid in zijn soort was, glimlachte een weinig, maar bloosde sterk. De heer Kokkenaar had, sedert de komst van Porthos, de ogen ongerust op een grote kast geworpen, die over zijn eikenhouten schrijftafel stond. Porthos begreep dat die kast, hoewel niet in vorm met die van zijn dromen overeenkomende, de heilrijke schatkist moest zijn, en hij verheugde zich dat zij werkelijk 6 voet hoger dan die van zijn droom was. Meester Kokkenaar dreef niet verder zijn genealogisch onderzoek door, maar zijn onrustige blik van de kast op Porthos werpende, bepaalde hij zich te zeggen: "Meneer uw neef zal, alvorens te vertrekken, ons het genoegen wel willen doen te eten te blijven. Niet waar, mevrouw Kokkenaar?" Nu ontving Porthos de stoot in de volle borst en voelde die. Het schijnt dat van haar kant mevrouw Kokkenaar er ook niet ongevoelig voor was, want zij voegde erbij: "Mijn neef zal niet terugkeren indien hij vindt dat wij hem niet wel behandelen. Doch het tegenovergestelde is waar, en wij zijn verblijf te Parijs van korte duur is, zou het ons zeer aangenaam zijn indien hij ons al de ogenblikken wilde schenken over welke hij tot aan zijn vertrek kan beschikken." "O, mijn arme benen," mompelde de heer Kokkenaar, en hij trachtte te glimlachen. De hulp, welke Porthos te beurt viel, in hetzelfde ogenblik dat hij in zijn hoop een goed middagmaal te doen werd aangevallen, boezemde de musketier voor de procureursvrouw veel erkentelijkheid in. Weldra sloeg het etensuur. Men trad de eetzaal binnen. Een grote, donkere kamer tegenover de keuken. De klerken, die naar het schijnt in huis ongewone geuren hadden geroken, waren van een militaire nauwgezetheid en hielden hun tabouretten gereed om neer te zetten. Men zag hen bij voorbaat reeds de kinderbakken met een verschrikkelijke eetlust bewegen. "Tudieu!" dacht Porthos op de 3 uitgehongerden een blik werpende, want de loopjongen, zoals men kan denken, deelde niet in de eer aan des meesters tafel te zitten. "Tudieu! Als ik in de plaats van mijn neef was, dan zou ik zulke gulzigaards niet willen behouden. Ze schijnen schipbreukelingen, die in geen 6 weken gegeten hebben." De heer Kokkenaar kwam binnen, in zijn stoel voortgerold door mevrouw Kokkenaar, die Porthos op zijn beurt te hulp kwam om haar echtgenoot voor de tafel te brengen. Nauwelijks binnengekomen bewoog hij neus en kinderbakken naar het voorbeeld zijner klerken. "O, o," zeide hij, "zie daar een soep die er smakelijk uitziet." "Wat duivel zien zij toch zo buitengewoon smakelijks aan deze soep?" vroeg Porthos zichzelf op het zien van een grote hoeveelheid lichtkleurig vleesnat, waarop geen enkel vet oog zichtbaar was, en op welk enige weinige broodkorsten dreven als eilandjes in de archipel. Mevrouw Kokkenaar glimlachte, en op een wenk van haar zette alle zich overhaast aan tafel. De heer Kokkenaar werd het eerst bediend, vervolgens Porthos. Daarna vulde mevrouw Kokkenaar haar bord en deelde de kosten zonder het vleesnat aan de overige hongerigen uit. Op dat ogenblik ging de deur der eetkamer al knarsende open en Porthos bespeurde, door de kier, de kleine loopjongen, die aan het feestmaal geen deel mogende nemen, zijn brood at, onderwel de beide guren opstuivende, die uit de keuken en de eetkamer opstegen. Na de soep bracht de dienstmaagd een gekookt hoen, een lekker nij, die de ogen der aanzittenden derwijze deed uitpuilen, dat ze bijna uit hun holte sprongen. Men ziet dat gij uw bloedverwanten lief hebt, mevrouw Kokkenaar, zeide de procureur met een bijna tragische glimlach. Zie daar zeker een verrassing die gij voor uw neef hebt bereid. Het arme hoen was doodmager en omhuld met dat dikke, stekelig vel dat de beenderen, ondanks hun pogingen, nooit kunnen doorboren. Men had het lang moeten zoeken, alvorens het in het hoenderhok te vinden, waar het in een hoek was gekropen om van ouderdom te sterven. Duivels, dacht Porthos, dat ziet er treurig uit. Ik eerbiedig de ouderdom, maar ik acht hem niet veel, gekookt of gebraden. Hij zag rondom zich of zijn gevoelen gedeeld werd, maar in tegendeel, hij bespeurde niets dan gloeiende blikken, die bij voorbaat dat edel hoen, het voorwerp zijner verachting, verslonden. Mevrouw Kokkenaar trok de schotel tot zich, maakte behendig de twee grote, zwarte poten los, die zij op het bord van haar man legde, sneed een vleugel voor Porthos af en gaf de schotel terug aan de dienstmaagd, die het dier had gebracht. Deze nam het bijna geheel mede en was verdwenen, alvorens de musketier de tijd had gehad de veranderingen te zien, welke de teleurstelling op de aangezichten bracht naar het karakter en de aard dergenen die ze ondervonden. Na dat hoen werd er een schotel met bonen opgebracht, een ontzaglijk grote schotel, waarop enige schapenbeenderen, waaraan men bij de eerste aanblik enig vleesbeenderen gehecht te zien, hier en daar uitkwamen. Maar de klerken lieten zich door dat schijnbedrog niet misleiden, en de akelige gezichten veranderden in onderworpen gezichten. Mevrouw Kokkenaar verdeelde dat gerecht onder de jongelieden met de zuinigheid enig goeder huismoeder. Nu was de beurt aan de wijn gekomen. De heer Kokkenaar schonk uit een stenen, zeer kleine fles, het derde van een glas voor elk der jonge lieden, schonk er zichzelf er een in, bijna in gelijke evenredigheid, en de fles ging toen onmiddellijk over naar de kant van Porthos en mevrouw Kokkenaar. De jonge lieden vermengden dat derde gedeelte wijn met water. Vervolgens, toen zij gedronken hadden, deden zij er opnieuw water bij, en bleven al dus voortgaan, zodat zij bij het einde van de maaltijd een drank dronken, die van de robijnkleur tot een gele topaaskleur was overgegaan. Porthos at schroomvallig zijn hoendervleugel en dronk ook een half glas van de zo zuinig bedeelde wijn, die hij van Montreuil, een goedkope landwijn, herkende. Meester Kokkenaar zag hem de onvermengde wijn inzwelgen en zuchten. Zult gij nog van die bonen eten, neef Porthos? Vroeg mevrouw Kokkenaar op een toon die wilde zeggen, geloof mij, eet er niet van. Ik dank u, nicht, ik heb geen honger meer. Er heerste een stilte. Porthos wist niet hoe zich te houden. De procureur herhaalde enige malen, o, mevrouw Kokkenaar, ik maak u mijn compliment, uw diner was waarlijk een feestmaal. Porthos verbeeldde zich dat men hem voor de gek hield en begon zijn knevel op te krullen en zijn wenkbrauwen te fronsen, maar een blik van mevrouw Kokkenaar raadde hem geduldig te zijn. Op dat ogenblik stonden de klerken op een wenk des procureurs langzaam van tafel op, vouwden nog langzamer hun servetten, vervolgens groeten zij en vertrokken. Gaat, jongelui, gaat de spijsvertering door werkzaamheid bevorderen, zeide de procureur ernstig. Toen de klerken zich hadden verwijderd, stond mevrouw Kokkenaar op en haalde uit een spijskast een stuk kaas, wat geconfijte kweeën en een koek, welke zij eigenhandig van amandelen en honing had bereid. De heer Kokkenaar fronste de wenkbrauwen op het zien van zoveel gerechten. Inderdaad een feestmaal, riep hij, zich op zijn stoel bewegende, een waarachtig feestmaal. Epulu epulorum, Lucullus is te eten bij Lucullus. Porthos beschouwde de fles die voor hem stond en hij hoopte met wijn, brood en kaas zijn middagmaal te doen, maar de wijn ontbrak dra, de fles was ledig. Meneer en mevrouw Kokkenaar gaven geen blijk zulks te bemerken. Het is wel, dacht Porthos, dat strekt mij tot waarschuwing. Hij liet zijn tong over een klein lepeltje met confituren gaan en bleef met zijn tanden in het door mevrouw Kokkenaar bereide kleverig deeg zitten. Nu, zeide hij, is het offer volbracht. Meester Kokkenaar gevoelde, na het genot van een dergelijk maal, hetwelk hij een buitensporigheid noemde, behoefte aan een middagslaapje. Porthos hoopte dat zulks onmiddellijk en in de kamer waar men zich bevond zou plaats hebben, maar hiernaar had de procureur geen oren. Hij moest in zijn vertrek worden teruggerold, en hij bleef zo lang schreeuwen, tot hij voor zijn kast zat, op de kanten van welk hij uit meer voorzorg te voeten zette. De vrouw van de procureur geleidde Porthos in een andere kamer. Gij kunt driemaal in de week ten eten komen, zeide mevrouw Kokkenaar. Ik dank u, antwoordde Porthos, ik houd niet van iemand overlast aan te doen, daarboven, ik moet aan mijn uitrusting denken. Dat is waar ook, zeide de procureursvrouw zuchtende, die ongelukkige uitrusting, nietwaar? Helaas, ja, hernam Porthos, dat is waar. Maar waarin bestaat dan toch de uitrusting van uw compagnie, meneer Porthos? O, in velerhande zaken, antwoordde Porthos. De musketiers, zoals gij weet, vormen een keurbende, en ze hebben een aantal dingen nodig die de gardes en Zwitsers kunnen ontberen. Maar noem mij die dan eens. Wel, dat kan zo wat belopen, zei de Porthos, die liever over het geheel dan over gedeelte wilde onderhandelen. De procureursvrouw luisterde angstig. Hoeveel? Vroeg zij. Ik hoop dat het niet meer zal bedragen. Zij zweeg, ze had geen woorden meer. Ach nee, zei de Porthos, het zal niet meer wezen dan 2500 livres. Ik geloof zelfs dat met enige zuinigheid ik mij met 2000 zou kunnen redden. Goede God, 2000 franken, maar dat is al wat ik bezit, en nooit zal mijn man erin toestemmen een dergelijke som te lenen. Porthos maakte een veelbetekenend gebaar, mevrouw Kokkenaar begreep het. Ik vroeg u naar de voorwerpen, terwijl, daar ik bloedverwanten en klanten heb die veel handel drijven, ik bijna zeker ben een en ander 100% beneden de prijs te verkrijgen die gij zou moeten betalen. O, als het dat is wat gij wilde zeggen... Ja, waarde heer Porthos, moet gij ook niet vooral een paard hebben? Wel zeker. Nu, ik heb juist iets dat u lijkt. Ha, riep Porthos, blinkend van vreugd, zie daar dus de zaak, wat mijn paard betreft, geschikt. Vervolgens moet ik een paard voor mijn knecht en een valies hebben. Wat mijn wapens betreft, hierover behoeft gij u niet te bekommeren, die heb ik. Een paard voor uw lakei, hernam aarzelende de procureursvrouw. Maar dat is op een zo hoge voet, mijn vriend. Wel, mevrouw, zei de Porthos trots, ben ik bij toeval een gemene kerel? Nee, ik wilde u alleen zeggen dat een muilezel soms even goede vertoning maakt als een paard, en dat ik meende door uw knecht Mousqueton een fraaie muilezel te bezorgen. Nu, laat het een fraaie muilezel zijn, zei de Porthos, gij hebt gelijk. Ik heb zeer voorname Spaanse edellieden gezien, wie gevolg allen op muilezels zaten. Maar, dat begrijpt u wel, mevrouw Kokkenaar, dat het een muilezel moet zijn, met pluimen en bellen. Wees gerust, zeide de procureursvrouw. Nu blijft het valies nog over, hernam Porthos. O, wees hierover niet ongerust, riep mevrouw Kokkenaar, mijn man heeft 5 of 6 valiezen, gij kunt het beste kiezen. Hij heeft er vooral een, die hij het liefst op reis medenam, en het welk zo groot is, dat men er de wereld in zou kunnen stoppen. Is uw valies dan ledig? Vroeg Porthos. Zeker is het ledig, antwoordde de procureursvrouw. O, maar het valies dat ik nodig heb, riep Porthos, moet een goed gevuld valies zijn, mijn lieve. Mevrouw Kokkenaar slaakte nieuwe zuchten. Molière had zijn toneelstuk van de Vrek nog niet geschreven, mevrouw Kokkenaar was dus Harpagon voor. Kortom, het overige der uitrusting werd achtereenvolgens op dezelfde wijze betwist, en de uitslag der zitting was, dat de procureursvrouw haar man een som van 800 franken in specie ter leen zou vragen, en het paard en de muilezel leveren, die de eer zouden hebben Porthos en Mousqueton daarheen te dragen, waar de roem hen wachtte. Nadat de voorwaarden vastgesteld waren en de interest bepaald was, zowel als de tijd der terugbetaling, nam Porthos afscheid van mevrouw Kokkenaar en keerde naar huis terug met een zeer kwaadaardige honger. Einde van hoofdstuk 1.